Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, de Duitse filosoof Hegel wist het bijna 200 jaar geleden. Dus al de mens is gedoemd zijn fouten uit het verleden te herhalen. Want het is zeker niet voor het eerst dat vluchtelingen en migranten, uit angst voor iedereen die ons vreemd is en hier een beter leven zoekt, worden teruggestuurd naar helse omstandigheden. Maar het gebeurt. Weer dus. Deze keer blijkt uit onderzoek van correspondent Bram Vermeulen dat ook een Nederlandse reder betrokken is bij een zogenaamde pushback, betrokken is geweest. Het terugsturen op de Middellandse Zee van in nood geraakte migranten naar de hel van gevangenschap, mishandeling en slavernij waar ze in Libië aan waren ontkomen. Straks een uitgebreide reportage tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Mali. Het is daar al jaren onrustig. Geteisterd door terrorisme, dat land. En na een militaire coup wacht het nu ook nog altijd op verkiezingen. En de internationale gemeenschap is er toch goed vertegenwoordigd. Zo heeft Duitsland nog veel militairen in het land. Strijdt Frankrijk met duizenden militairen in de regio, terroristen. En de Verenigde Naties zijn er ook nog aanwezig met een missie. Nou, wat dan nog mist zijn 1000 Russische huurlingen van de omineuze Wagnergroep. Dat moet de Malinese junta gedacht hebben. Want persbureau Reuters meldt dat er bijna overeenstemming zou zijn voor dat aantal huurlingen tegen een maandbedrag van 10 miljoen euro. Die openbaring zorgt voor de nodige verbazing en verontwaardiging bij de internationale gemeenschap en met name bij Frankrijk. Dat stuurde gisteren de minister van Strijdkrachten om een einde te maken aan de deal. Bij mij in de studio, Afrika-correspondent Bram Postumus. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Ja, wat heeft die minister, om daar maar meteen mee te beginnen, klaargespeeld? Is daar iets meer over bekend geworden? Nee, nog niet veel meer over bekend. Ze is naar twee landen geweest. Dus ze is en naar Niger geweest, buurland van Mali, ja. En naar Mali zelf, naar Bamako. In het laatste geval, Bamako, ging het er duidelijk om aan de junta van Mali duidelijk te maken dat ze dus niet met deze Russische huurlingen in zee moeten gaan. Dat ze dus Wagner absoluut buiten moeten laten. Wat interessant is, is de gesprekken met president Bazoum van Niger. Frankrijk heeft gedreigd, als jullie inderdaad, Malinese junta, als jullie inderdaad met Wagner in zee gaan, dan vertrekken wij. Maar waar moeten ze heen? Er zitten een x-duizend aantal Malinese troepen in Mali. De meest logische keuze is naar Niger. Het vermoeden is dus dat het gesprek tussen Florence Parly, de minister van Defensie van Frankrijk, en president Bazoum van Niger hierover is gegaan. Over de vraag, oké, als wij komen, waar hebben jullie dan plek voor ons? Kunnen wij dan bij jullie terecht, ja. Oké, even de achtergrond. Wat is er precies gaande tussen Mali en deze Russische huurlingen? Ja, als we dat eens wisten, maar dat weten we dus toch niet. Het zijn heel veel geruchten. Reuters, laat ik het anders zeggen. Vanaf 2019 wordt er al gezegd, er zijn elementen, operatives van Wagner gesignaleerd in Bamako. Wagner, even voor de duidelijkheid, is een op zich private Russische huurlingenfirma, zal ik maar zeggen. Maar er zijn niet geringe aanwijzingen dat de banden met het Kremlin redelijk vriendschappelijk zijn, zullen we maar zeggen. Wordt in alle toonaarden ontkend, ja. Maar Wagner is dus een privé-militaire organisatie, een bedrijf. Ja. Wat dus klussen uitvoert tegen forse betaling, zoals je net al noemde in je inleiding. Ja. En hebben dat inmiddels ook al gedaan, bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek en ook in Soedan en ook in Libië. En naar verluid zelfs in Mozambique. Dus het idee is dus nu, naar het schijnt, oké, wij gaan Wagner naar Mali halen, want die hebben we nodig om het probleem van onze gewapende opstandelingen op te lossen. En dat zijn er nogal veel. Dat zijn veel verschillende groepen. Jihadisten worden ze genoemd, bandieten worden ze genoemd. Mm-hmm. Het zijn zelfs zelfverdedigingsmilities. Er loopt daarvan alles door dat gigantisch grote land van ruim 1 miljoen vierkante kilometer. Yeah. En Wagner zou dus inderdaad de oplossing moeten aandragen. Ja, want wat zouden die Russische huurlingen precies moeten gaan doen dan in Mali? Ik zei al, Franse troepenmacht, je had het er ook over. De Duitse militairen, Nederland heeft er ook vooral inlichtingenmissies uitgevoerd, maar een legerkamp gehad, een VN-missie, Afrikaanse landen die daar troepen hebben. Wat moeten die Russen daar dan gaan doen? Nou, dat is dus inderdaad precies waar de onduidelijkheid zich bevindt. Want er is dus in dat persbureau, wat je noemde, van Reuters, wat hierover uitgekomen is vorige week, werd gezegd, ze gaan de Malinese troepen trainen. Ja, dat doet iedereen al. Dat doen de Engelsen al, dat doen binnen de VN, dat doen de Duitsers al. En daar is zelfs een Europese trainingscentrum voor Malinese troepen vlak buiten Bamako in een klein plaatsje Koulikoro. Dus wat voegt dat toe? Nee. Dat is al één vraag. En dan zouden ze er ook nog zijn om hooggeplaatste functionarissen van de Malinese regering te beschermen. Hebben die geen lijfwacht? Kun je je dan afvragen. En hebben die 1000 man nodig om en hebben die te beschermen? 1000 man nodig? En moet dat 10 miljoen euro per maand kosten? Wat is dan de meerwaarde van jullie aanwezigheid? Er zijn dus heel veel open vragen rondom deze bekendmaking. Want het Malinese ministerie van Defensie heeft ook al gezegd... Nou ja, gelijk, officieel weten wij van niks. We praten met iedereen. Nee. Het Kremlin zegt dat ook. Het Kremlin zegt wij dat hebben ook. Geen overeenkomst met Mali. Maar goed, het is een privébedrijf officieel. Dus dat hoeven ze ook niet te hebben. Dus dat zegt ook weer niet zoveel. En het Kremlin gaat natuurlijk over het Russische leger. Gaat niet over een privé huurlingenbedrijf... wat officieel niet eens kan bestaan in Rusland. Dus dat zijn allemaal hele onduidelijke zaken die hier spelen. En nogmaals, de vraag is inderdaad... wat is hier nou eigenlijk aan de gang? En ik heb daar wel een idee over. Nou, vertel. Mali heeft dus, wat je al in je inleiding zei, een staatsgreep gehad vorig jaar. Heeft een tweede staatsgreep gehad eerder dit jaar, in mei. Assimi Goïta, een kolonel, goed opgeleid, goed getraind. Onder andere ook in Rusland. Net als een aantal van zijn kompanen. Ook in Amerika, meen ik. Ook in Amerika. Ja. Ook in Frankrijk. Ja. Heeft een transitie ingesteld. Die transitie moet officieel op... 23 februari volgend jaar moet die ten einde komen. Dat is ook de eis van de regionale club van landen, de ECOWAS... de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten... die behoorlijk invloedrijk is, waar Nigeria onder andere een rol in speelt... en Ivoorkust, groot, belangrijk, economisch machtig land. En die zijn een beetje de duimschroef aan het aantrekken. Die zeggen tegen de Malinese junta, luister eens... die februari-datum, waarbij jullie dus presidentsverkiezingen moeten organiseren... daar valt niet aan te torren. Mm-hmm. Nou, iedereen die Mali een beetje kent, snapt dat er in februari dus echt helemaal geen presidentsverkiezingen gehouden kunnen worden. Want 2/3 van het land is niet in handen van de staat. Nee. Het is er zeer onrustig. Er lopen allerlei gewapende groepen rond. De staat is in heel veel plaatsen niet eens aanwezig. Hoe wil jij nou in vredesnaam verkiezingen organiseren? Ja. Iedereen snapt dat. Alleen, er ligt die eis van ECOWAS, van die club van West-Afrikaanse landen. En nu wil de Malinese junta, om ze zo maar even te noemen... wil daar toch een soort rek van maken. Dus wat doen ze? Ze doen twee dingen. Ze organiseren demonstraties in Mali zelf. Zeer regelmatig zie je nu berichten in Malinese kranten... met groepjes mensen die plakkaats omhoog houden. Hè? Dus spandoeken met leven de junta en voorwaarts met de transitie... na februari volgend jaar. Oké, verkiezingen niet nodig, het volk is dolblij met de volk is dolblij met. Dat is één. Twee is, wat doen we dus nu met onze internationale partners? Want die zijn eigenlijk nog steeds bezig in die lijn... van die West-Afrikaanse Statenclub, ECOWAS. Die zeggen ook, jullie moeten in februari verkiezingen houden. Dat zegt Frankrijk, dat zegt de Europese Unie. En nu komt het spelletje. Het spelletje heet Wagner. Want wat de junta dus nu aan het doen is... is eigenlijk verschillende spelers internationaal tegen elkaar uitspelen. Ze zeggen, luister eens, als jullie niet met ons mee willen denken... over hoe wij dit land verder gaan brengen voorbij... Dan gaan wij zaken doen met de Russen. We hebben jullie dus eigenlijk niet echt nodig. Want luister eens even hier, dat is dan de tweede boodschap. Jullie zitten hier nu al 8 jaar, Frankrijk, Europese Unie enzovoort... met al je missies, Verenigde Naties met je missies. Wat is het netto resultaat geweest? Het probleem is alleen maar erger geworden. Ja, want dat zei je net even in een bijzin. 2/3 van het land, daar is de staat niet aanwezig. Daar is geen veiligheid. Het leven voor de mensen is er daar absoluut niet op vooruit gegaan. Het is alleen maar onveiliger geworden... Hoe kan dat na zo ontzettend veel inzet van troepen... van zowel de VN als Frankrijk als een aantal Europese landen? Nou, dat is dus inderdaad precies het raadsel waar we voor staan. We zitten met een asymmetrische oorlog. En de lui die dus die oorlog voeren in het noorden eerst... later naar andere delen van Mali uitgezwermd... kennen dat terrein heel goed. Malinese. En naar de buurlanden, als Burkina Faso bijvoorbeeld. Waar ruim 1 miljoen mensen nu op drift is, uit hun huizen gejaagd. Altijd een soort oase van rust toch geweest in West-Afrika. En het gaat zelfs nog verder. Het noorden van Ivoorkust wordt bedreigd op dit moment. Daar zijn ook al incidenten geweest. Mm-hmm. Waarvan ze dus zeggen, daar zitten jihadisten achter. Dus het breidt zich maar uit. Ja, het is het probleem van de asymmetrische oorlog. Mali heeft een conventioneel leger. Dat is slecht opgeleid, slecht gemotiveerd. Slecht opgeleid, ondanks al die trainingsmissies. Totaal niet gemotiveerd. Verdient bijna geen geld. En werkt met apparatuur soms nog wel uit de Sovjet-tijd van de jaren 60. Zo oud. Dus die hebben geen zin. En dan heb je een aantal van die internationale missies waarvan er een aantal geen offensief mandaat hebben. De VN mag niet jacht gaan maken op terroristen en andere misdadigers. Ja. Dat mag de operatie Barkhane, de Franse operatie, mag dat wel. En die doen dat ook, alleen die maken fouten. En die fouten worden enorm uitvergroot in Mali. En dan wordt er gezegd, jullie zeggen wel dat je terroristen aan het opjagen zijn, maar wat jullie eigenlijk doen zijn bruiloften bombarderen op zondag. Ja. Als heel Mali inderdaad aan het trouwen is. Ja. En dan zegt het Franse ministerie van Defensie, dat is niet waar. We hebben wel degelijk onze drones laten vliegen over dat gebied. En die hebben gefilmd en die hebben gezien. Kijk eens, dat zijn hele gevaarlijke jonge mannen met motortjes enzovoorts. Ja, ik ga deze analyse even kort sluiten. Want we moeten naar het eind van het gesprek. Maar kan die chantage, want dat is het, kan dat werken? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik vind dat lastig om te beantwoorden, als ik heel eerlijk ben. Het is een gok die ze doen, hè? Want stel dat inderdaad Frankrijk zich terugtrekt, de Europese Unie zich terugtrekt, de VN zal er wel blijven zitten, want het is toch een mandaat wat afgesproken is en dat wordt ongetwijfeld weer vernieuwd volgend jaar juni. Het vredesakkoord zou kunnen worden opgezegd door een rebellengroep die dat 6 jaar geleden getekend heeft. Dus het zou wel eens heel onstabiel, nog onstabieler kunnen worden dan het nu al is. Ja, met alle gevolgen van dien voor de lokale bevolking. Goed, dank je zeer voor je analyse, Bram Postumus. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Aanstaande zondag komt er met de Duitse Bondsdagverkiezingen daadwerkelijk een eind aan 16 jaar kanselierschap van Angela Merkel. Nou ja, eigenlijk natuurlijk tot haar opvolger ook daadwerkelijk aantrekt, maar het is, zullen we maar zeggen, toch wel een momentje. Naar dat moment werken wij al weken toe in de podcastserie Generatie Merkel. Te vinden op ieder zichzelf respecterend podcastplatform en daarvan staat nu dus ook het 5e deel online. Bovendien zijn we er deze keer op de dag van die verkiezingen, zondag dus, ook met Bureau Buitenland. Van 7 tot 8 uur in de avond. Het 2e uur dan van de speciale Duitsland kiest-uitzending van NPO Radio 1, die een uur eerder dus begint. En dan komen we live uit Berlijn, net als de dag erop, op maandag. En dan ook een uur, van 7:30 tot 7:30. Goed, als u dit allemaal niet kunt onthouden, ga dan naar www.nporadio1.nl/Duitsland kiest. Daar vindt u alles, ook de podcast. Dat u dat maar alvast allemaal weet. Op zoek naar de onderbelichte verhalen van onze tijd. Van het oosten van Turkije tot het westen van Afrika. Plekken die, hoe afgelegen ook, onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Dit is Frontlinie. Commerciële schepen raken steeds vaker betrokken bij zogenaamde pushbacks. Het terugduwen van migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En nu blijkt ook een Nederlandse reder te hebben samengewerkt met de Libische kustwacht. In deze aflevering van Frontlinie onderzoekt Bram Vermeulen wat er vervolgens met deze vluchtelingen is gebeurd. Een reportage. Start it up. We zijn op patrouille met Seabird, een tweemotorig vliegtuigje dat iedere dag over de routes vliegt, die migranten en vluchtelingen nemen om vanuit Tunesië of Libië Europa te bereiken. Onder ons trekt een azuurblauwe zee voorbij. De luchtverkeersleiding van Lampedusa meldt zich nog een laatste keer, terwijl wij het eiland achter ons laten. We are heading towards the western area of the Central Med, western area of Tripoli. We're looking for a shipwreck from yesterday. De bemanning van Seabird ziet een patrouille als deze wat zich dagelijks aan de grenzen van Europa afspeelt. I was part of the crew that saw the shooting, for example, from the Libyan coast, so-called Libyan Coast Guard, on this boat. Op 30 juni nog was de bemanning getuige van een schietpartij op zee, toen de Libische kustwacht een boot vol migranten onder vuur nam

En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij ontvangt Rashif El-Kai. Ik ben een bastaard, een halfbloed, een vuilnisbakkeres. Bakkeras. Mijn X-chromosoom komt uit de Vlaamse Kempenklei. Mijn Y-chromosoom uit het Mulle Atlaszand, zegt hij over zichzelf. En in zijn voorstelling Bastaard gaat hij op zoek naar het verleden van zijn vader. In een poging om zich wel, zowel zichzelf als deze tijd beter te begrijpen. Zometeen dus dat in Kunststof met Gijs Groenteman. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Juri Stubenitski. De vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het